Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze zagrali jak równy z równym z wicemistrzami Europy. Polska-Anglia 1-1. Zwiększona liczba zakażeń nie przekłada się na hospitalizację, powiedział przebywający na forum ekonomicznym w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę na Węgrzech. Wśród tematów rozmów będzie kryzys migracyjny. Ten mecz miał prawo się podobać. Polscy piłkarze po emocjonującym spotkaniu zremisowali na Stadionie Narodowym w Warszawie z Anglikami 1-1. Wyrównującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Damian Szymański. Więcej o tym meczu już za kilka chwil w serwisie sportowym prosto ze Stadionu Narodowego opowie Państwu Adam Malecki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaniepokojony dynamiką wzrostu zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby wykryto ponad 530 nowych przypadków. Porównując z ubiegłym tygodniem, to wzrost rzędu 50%. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że na razie zwiększona liczba zakażeń nie przekłada się na hospitalizację. Hospitalizacji mamy z dnia na dzień mniej więcej około plus 20, tak średnio w ostatnich dniach, a przy naszej infrastrukturze, która ma w tej chwili na tym minimalnym poziomie 6 tysięcy łóżek, to do jej zapełnienia naprawdę to co najmniej miesiąc jest, a potem w ciągu 2-3 dni my jesteśmy w stanie tą infrastrukturę zwiększyć do 12 tysięcy. Minister Niedzielski wziął dziś udział podczas forum ekonomicznego w Karpaczu w debacie o zdrowiu psychicznym młodzieży. Psychiatria obok onkologii i kardiologii wskazywana jest przez ministerstwo jako jeden z trzech filarów programu odbudowy zdrowia Polaków po falach pandemii COVID-19. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalną wizytę na Węgrzech. Jutro spotka się w Budapeszcie m.in. z premierem tego kraju Viktorem Orbanem oraz węgierskim prezydentem Janoszem Aderem. O szczegółach Karol Surówka. Prezydenci Polski i Węgier mają rozmawiać m.in. o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Będzie też mowa o polityce europejskiej i współpracy gospodarczej. Wieczorem Andrzej Duda otrzyma od Janosza Adera najwyższe węgierskie odznaczenie państwowe – Krzyż Wielki Orderu Zasługi. Kancelaria prezydenta zwraca uwagę, że jest to 6. oficjalna wizyta Andrzeja Dudy na Węgrzech oraz 12. spotkanie z Janoszem Aderem. Podczas wizyty w Budapeszcie Andrzejowi Dudzie towarzyszy jego żona Agata Kornhauser-Duda. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. We francuskiej stolicy ruszył proces sprawców ataku z 2015 roku, w których zginęło 130 osób, a ponad 350 zostało rannych. Wszystko wskazuje na to, że zaplanowano je w Belgii, a więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Krwawe tropy zamachów prowadzą do Belgii, która swego czasu nazywana była bezpieczną przystanią dla terrorystów, a to za sprawą owianej złą sławą brukselskiej dzielnicy Molenbeek, w której wszystko na to wskazuje powstał plan terrorystyczny. Tam mieszkał główny oskarżony Salah Abdeslam, Francuz marokańskiego pochodzenia i tam właśnie został aresztowany w marcu 2016 roku. Kilka dni później doszło do zamachów w Brukseli, w których zginęły 32 osoby, a ponad 300 zostało rannych. Zorganizowała je ta sama grupa, która przygotowała ataki w Paryżu. Z 20 zamachowców, którzy zasiedli na ławie oskarżonych we francuskiej stolicy, 11 mieszkało w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Joanna Wnuk-Nazarowa została honorową obywatelką Katowic. Wieloletnia dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia tytuł odebrała podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Joanna Wnuk-Nazarowa kierowała orkiestrą przez 18 lat. Ten czas wspominała na antenie Polskiego Radia Katowice. Nasi muzycy, którzy jakby nie dowierzali własnemu szczęściu, jak weszli już do gotowego obiektu, zobaczyli swoje garderoby, ta cudowna akustyka, wspaniałe przestrzenie, kategoria piękna weszła w użycie codzienne. Większe możliwości przecież tutaj się pojawiły również i zarobkowe, bo jest dużo koncertów zleconych i grają kameralnie. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, do której powstania przyczyniła się Joanna Wnuk-Nazarowa, to jeden z najnowocześniejszych obiektów kulturalnych w Polsce. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce już czas na zapowiadany sport. Adam Malecki. Ależ to był mecz na PGE Narodowym, ależ to były emocje. 56 tysięcy kibiców poniosło reprezentację do remisu z Anglią. To rywale wyszli pierwsi na prowadzenie. Mieliśmy się obawiać najbardziej Harry'ego Kane'a i to właśnie super strzelec Tottenhamu skarcił Polaków. 72 minuta, potężny strzał z dystansu z około 25 metrów kapitana Anglików i ta prawdziwa torpeda rodem z japońskich kreskówek wpadła do bramki obok lewego słupka. Wojciech Szczęsny wyciągnął się jak struna, ale to nie wystarczyło do obrony. Remis Polaków już w doliczonym czasie gry zakotłowało się w polu karnym Anglików. Z lewej strony dopadł do piłki nasz kapitan, wszechobecny, rozgrywający 125 mecz w kadrze Robert Lewandowski i świetnie dośrodkował wprost na głowę wpadającego w pole karne Damiana Szymańskiego, który wpakował piłkę do siatki. Zasłużony remis wydarty Anglikom, wicemistrzom Europy po bardzo dobrym meczu w wykonaniu Polaków. Naprawdę wielkie brawa. W innych meczach naszej grupy Albania pokonała 5-0 San Marino, a Węgry 2-1 Andorę. Anglia pozostaje liderem grupy. Na drugie miejsce awansowała Albania, a Polska spadła na trzecie miejsce. Kolejne mecze w październiku. Nasi siatkarze za to pokonali dzisiaj w Krakowie Ukrainę 3-0 i w 1/8 finału Mistrzostw Europy w Gdańsku zagrają z Finlandią, ale szczegóły zna Jakub Niziński. W ostatnim meczu grupowym biało-czerwoni pewnie pokonali Ukrainę 3-0 w setach do 15, 20 i 21. Teraz o ćwierćfinał Mistrzostw Europy biało-czerwoni zagrają z Finlandią. W ostatnim meczu grupy C Finowie właśnie pokonali Turcję 3-2, jednak ta wygrana nie wystarczyła im, by opuścić czwartą pozycję w tabeli i nie trafić na najlepszych w grupie A, czyli biało-czerwonych. Rozrobiliśmy swoje, wyszliśmy z pierwszego miejsca, jedziemy w dobrych nastrojach do Gdańska, bo my dalej będziemy faworytem tych meczów i musimy zrobić swoje dla samych siebie. Mówił po spotkaniu z Ukrainą Fabian Drzyzga. Mecz z Finlandią w sobotę w Gdańsku. Dla Trójki Kuba Niziński. W US Open mistrz olimpijski Aleksander Zwieriew awansował do półfinału. Niemiecki tenisista pokonał Lloyda Harrisa z RPA 7-6, 6-3 i 6-4. Jego rywalem będzie zwycięzca pojedynku lidera światowego rankingu Serba Nowaka Dżokowicza z Włochem Matteo Berrettinim. Panowie zagrają dzisiaj w nocy. Rewelacyjna kwalifikantka Brytyjka Emma Raducanu pokonała w ćwierćfinale 6-3 i 6-4 mistrzyni olimpijską z Tokio Szwajcarkę Belindę Bencic, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Igę Świątek. Tenisowe powody do radości mają Kanadyjczycy. Półfinalistami zostali 19-letnia Leila Fernandez oraz 21-letni Felix Auger-Aliassime. A w Formule 1 Robert Kubica po raz kolejny zastąpi chorego Fina Kimiego Raikkonena i pojedzie w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen w wyścigu o Grand Prix Włoch na torze Monza. To już najbliższy weekend. Przypominam informacje dnia. Reprezentacja Polski w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata zremisowała 1-1 z Anglią na PGE Narodowym. To jeszcze parę słów o pogodzie. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Na ogół będzie bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane. Przeważnie tu 23 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich Karpat i miejscami nad morzem do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz ceny w dół w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Primadonna, mleczna kawa z jednym dotknięciem. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion, grafika GTX 1650 Ti. Teraz za jedne 3499. Taniej aż o 800 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, niewątpliwie. Łagodne takty programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas zacząć. Zestrojenie głosów, zgranie głosów, cała harmonia, którą potrafią ciężko pracujący, myślący także o muzyce, o jej narracji, panie i panowie zgrać. To jest właściwie pewna tajemnica. Nie wszystkim wychodzi. Zespołowi Take Six wychodzi niewątpliwie. Can't stop thinking about you. Take Six. Dzięki Polskiemu Radiu zachowały się najstarsze nagrania Krzysztofa Komedy. Nie sięgnę co prawda aż tak w radiową otchłań, ale w lata nieco późniejsze. Krzysztof Komeda miał swoją balladę. Krzysztof Komeda, moja ballada. Muzyka Bobby'ego McFerrina, która jest dosłownie w nim, ma, według mnie, właściwości uzdrawiające. Z jego medycznej płyty nagranie Come on Traits, Bobby McFerrin. Thank you. Przed laty w audycjach jazzowych programu trzeciego każde nowe nagranie, nowa płyta Milesa Davisa przedstawiana słuchaczom, to było coś w rodzaju małego święta. Tak szybko płynie czas. Time after time. Miles Davis. Polskie standardy, tak, istnieją. Powracam do nich nieustannie. Kolejny wyczarowany przez Bogdana Hołownię. Nie odchodź. Legenda trąbki w jazzie to oczywiście Louis Armstrong. Pojawi się na pewno w łagodnych taktach programu trzeciego. Przed chwilą usłyszeliśmy Milesa Davisa. Czas na przedstawiciela młodszej generacji, chociaż także indywidualistę. Taking a Chance on Love. Nicholas Payton. Takie głosy. Po kilku sekundach rozpoznajemy ten, a nie inny tembr. Chociaż mam pewną wątpliwość dotyczącą młodszego pokolenia słuchaczy w tym wypadku. Ale spróbujmy sięgnąć do wspomnień. Crazy He Calls Me, Billie Holiday. I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Program trzeci rozbrzmiewał od lat fragmentem nagrania tego, nie ukrywam, mojego ulubionego, mruczącego pianisty. Earl Garner na zawsze zostanie z sygnałem, a jednocześnie sygnałem trzech kwadransów jazzu. Tym razem, coś tak ten upływający czas dzisiaj, Time After Time, Milesa Davisa, a teraz As Time Goes By i Earl Garner. Thank you. Errol Garner. Zawsze po swojemu i w dodatku nigdy kolejne nagranie, nie mówiąc już o koncercie, nie było takie samo. Ten temat z filmu Casablanca poprzedził inny, wykorzystywany zresztą w różnych wersjach na kilku ścieżkach dźwiękowych. Blue Velvet. Tym razem w wykonaniu Gene Ammonsa. Się łagodne takty programu trzeciego. Podtrzyma tę muzyczną podróż Diana Krall. But beautiful. Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing careful to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind. Love is tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache, either way. But beautiful. I'm thinking if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful. Czterej panowie, których usłyszymy tuż przed północą w programie trzecim, mogą niewątpliwie firmować swoimi nazwiskami solowe płyty. A jednak wybrali działanie w kwartecie. Mark Johnson, Billy Frizzell, Pat Metheny, Joy Baron. Nagranie Ghost Town. Kłania się łagodnie. Roman Dziwoński. Thank you.